Ebongyo zonga no ki mama Mpo meme langai Consolation na kati ya motema Okende yo kei mama O meme de motema mwangai na bolingo Nasala nini sima na yo mpae na kanisa mai mabiminga ina miso Olingo solo mama okeye Ebangeo ebisanga iti na oyo memi motema mwanga inyoso Nakoluka wa mwae na sima mpona bika Na masengenya na kati ya lipopo mama Okenda yo keye Nakanisi mingi na sima Makondi na mabanzo Kokenda yo keye na kanisi mingi na sima na kondi na mabanzo Zola o mama kombo na elobi bolingo Zola Jose mama kombo na elobi bolingo Zola Jose Mama kombo na elobi bolingo Zola Jose Mama kombo na elobi bolingo Zola Jose, mama kombo na elobi bolingo Zola Jose, mama kombo na elobi bolingo Zola Jose, mama kombo na elobi bolingo Zola Jose, mama kombo na elobi bolingo